Capitolul 21. Întoarcerea lui Șurubel și Piuliță. Purtându-și cu grijă portretul, Floare de Colț coborâ scara și prichinduțele o înconjurară imediat, toate fură de părere că portretul ei este mult mai frumos decât ale lui Fulg de Nea și Ochi Albaștri, dar cu asemănarea e considerabil mai puțin reușită decât a acelora. Prostuțelor, le spuse Floare de Colț. Ce e mai important pentru noi, frumusețea sau asemănarea? Se înțelege că frumusețea, au răspuns prichinduțele. În vremea asta au năvălit în cameră, gâfâind rândunica și pisicuța. Vai, ce nenorocire, strigară ele. Ah, simțim că leșinăm. Ce s-a întâmplat? Azi ne-am dus la spital, începu să povestească rândunica. Să-i ducem pe la gazde pe prichindeii care trebuiau externați, continuă pisicuța. Însă Mierinana ne-a spus că ei au și plecat, o întrerupse rândunica. Atunci noi am rugat-o să ne dea alți prichindei, reluă pisicuța și se porni să vorbească repede ca să nu mai întrerupă rândunica. Atunci Mierinana ni-a dat pe probabil și pe grăbilă. Însă când am ieșit în stradă, ei au luat-o la goană și s-au urcat într-un pom. Le e teamă să nu-i muștruluim, înțelegeți? Interveni grăbită rândunica și izbucni în râs. Mare nevoie avem noi să-i muștruluim pe unica ei, se strâmbă cu dispreț pisicuța. Și unde sunt acum? Întrebă Ochi Albaștri. Au rămas în pom, spuse rândunica. Te pomenești că se apucă să culeagă merele. Haide să vedem, propuse Fulg de Nea. Într-adevăr, probabil și grăbilă, stăteau pe o creangă și se străduiau să rupă un măr. Îl tot răsuceau, încercând să-l desprindă din codiță. Deodată dădură cu ochii de grupul prichinduțelor, care se opriseră ceva mai departe și priveau curioase. Văzând atâta atenție din partea prichinduțelor, probabil și grăbilă porniră cu și mai multă râvnă să răsucească mărul. Probabil încercă chiar să-i roadă codița cu dinții. Uuu, n-ați rupt încă niciun măr? Se auzi un glas de jos. Probabil și grăbilă se uitară într-acolo și văzură o prichinduță cu ochii albaștri, care îi privea zâmbind. Tacă-ți gura, tu aia cu ochii albaștri, bombăni probabil. Ce, crezi că e așa de ușor să rupi un măr? Dar dacă vă dăm un ferăstrău, nu o să vă fie mai ușor? Auzi vorbă, dă-ne ferăstrăul și o să vezi, răspunse grăbilă. Ochii albaștri dădu fuga până la casa vecină și aduse lui grăbilă un ferăstrău. Într-un minut, codița a fost ferăstruită și mărul s-a prăvălit la pământ. Ia haide, prichinduțelor, hai să culegem merele, strigă ochii albaștri. Prichindeii s-au hotărât să ne ajute. Câteva prichinduțe au alergat la mărul căzut și l-au rostogolit până în cea mai apropiată curte. În orașul verde, sub fiecare casă, se afla o pifniță pentru păstrarea fructelor și legumelor. Aducând mărul lângă casă, prichinduțele au deschis o ușă așezată la nivelul solului și împinseră mărul prin ușa asta. Dincolo de ușă se aflau niște șgheaburi din scândură pe care mărul se rostogoli singur în pivniță. Odată treaba terminată, prichinduțele o luară la fugă înapoi și se întâlniră cu alte prichinduțe care rostogoleau un alt măr. Munca era întoi, sosi în goana mare și libelula, făcuse rost de un ferăstrău, schimbase rochița cu niște pantalonași pe care îi purta când juca volei și se urcă și ea în copac. Văzând ferăstrăul în mâinile ei, probabil îi strigă, Hei, ia de ferăstrăul încoace, tu nu te pricepi! Că numai tu te-i pricepe, îi răspunse arțăgoasă libelula. Ea se așeză pe o creangă și, mușcându-și buza, se apucă să ferăstruiască codița unui măr. Probabil îi arunca priviri pline de invidie, după un timp însă spuse, Hai să lucrăm împreună, întâi lucrezi tu și mă odihnesc eu, după aceea lucrez eu și te odihnești tu. În regulă, acceptă libelula. Între timp, veniră în fugă câteva prichinduțe din casa în care se afla garajul și îndată se răspândi vestea despre dispariția lui Șurubel și Piuliță. Ele povestiră cum că Șurubel și Piuliță plecaseră dis de dimineață în orașul zmeelor și nu se mai întorseseră nici până acum. Ați văzut? Începu să trâncănească rândunica. V-am spus eu. În curând, toți prichindeii or să fugă în orașul zmeelor. Nu le place lor în orașul nostru. N-au decât să fugă, spuse Ochi Albaștri. Noi n-o să-i silim să rămână aici dacă nu vor dori. Discuțiile despre viclenia lui Șurubel și a lui Piuliță s-au prelungit până seara. Rândunica și pisicuța păreau chiar mulțumite că ei o șterseseră și râdeau cu răutate. Când speranța în întoarcerea lui Șurubel și Piuliță se risipi complet, se ivi în capătul străzii o mașină. Șurubel, șuierând și trosnind aceasta, străbătu strada. Prichinduțele lăsară lucrul și alergară în urma ei. Înaintea lor se aflau rândunica și pisicuța, care începură să strige. Șurubel și Piuliță s-au întors Șurubel și Piuliță. Dar imediat se opriră și spuseră. Tăcere! Nu trebuie să alergăm în urma mașinii. Le-am dat un rău exemplu prichindeilor. Când s-au apropiat de garaj, prichinduțele au văzut că în afară de Șurubel și Piuliță venise și Covric. Dar ăsta cine e? Zise revoltată pisicuța. Nu cumva e Covric, cel din orașul zmeelor? Dumneata, de ce ai venit, Covric? Noi nu te-am invitat. Mare scofală, răspunse Covrig. Chiar am eu un mare nevoie de invitația voastră. Ce mare scofală? Spuse rândunica. Noi nu venim la voi, așa că nici voi nu veniți la noi. Păi n-aveți decât să veniți. De ce să nu veniți? Că doar noi nu vă alungăm. Cum adică nu ne alungați? Ne-ați invitat la pomul de iarnă și după aceea ați început să ne bateți cu bulgări de zăpadă. Și ce-i cu asta? Bătaia cu zăpadă era o joacă, trebuia să ne bateți și voi cu zăpadă. Ar fi trebuit să înțelegeți că prichinduțelor nu le place să pună mâna pe zăpadă. Ei, am greșit și noi puțin, ridică din umeri Covrig. N-am bănuit că voi o să începeți să scânciți și o să vă supărați pentru toată viața. Nu-i adevărat, voi v-ați supărat pentru toată viața. De ce l-ați trimis la noi pe Cuișor? Știți ce trăznăi a făcut el aici? Noi nu răspundem pentru Cuișor, se dezvinovăți Covrig. Ăsta și la noi face tot foiul de boacăne. Îl înfruntăm, dar degeaba. Nu-l putem îndrepta. Nu l-am trimis noi. El a acționat aici din proprie inițiativă. A acționat, mormăie pisicuța. Ci că asta înseamnă a acționa. Nu, acum nu mai vrem noi să mai avem de-a face cu voi. N-avem nevoie de voi. Acum avem și noi prichindeii noștri. Ei, atunci nici eu nu vreau să am de-a face cu voi. Mă doare în cot. N-am făcut decât să-i aduc pe Șurubel și Piuliță. Iar acum mă întorc în mașină și plec înapoi. Covrig se supără și se îndepărtă, dar nu ca să plece, văzând că Șurubel și Piuliță începuseră să repare automobilul, se apucă să-i ajute. Pornirea aceasta prietenească o arată orice șofer. Când vede pe cineva reparând mașina, oricare șofer se apropie îndată și începe să cerceteze, să strângă un șurub sau o piuliță, ori pur și simplu să dea sfaturi. Așa că au meșterit toți trei până noaptea târziu, dar n-au izbutit să-i dea de capăt, deoarece era necesară o reparație foarte serioasă.